Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Buenas tardes, ben queridos amigos. Un día máis no 104.6 da FM, dúas oreñas de radio en galego para todos vostedes, sempre en Galicia, como sempre, como cada semana, cada sábado, aquí con todos vostedes, dende as 6 ata as 8 da tarde, queremos que pasen dúas oreñas de radio en galego con todos nosotros. Temos música, temos informacións, temos entrevistas e temos conexións con Galicia. Temos que lamentar a non presencia do noso compañeiro Armando, que se atopa un bocadiño doente, pero que desexamos que se recupere pronto. Ali nos escoitará, seguro que estará atento ao que fagamos hoxe no programa. Bueno, pois, como sempre, o noso técnico Kiko Belinchón fará que isto saia adiante como cada sábado. E o que nos tentamos é que todos vostedes teñan adubiado o noso programa con un bocadiño de música. Vamos a poñerlle precisamente a Xosé Manuel Budiño, que acaba de publicar o seu último traballo. Mentres tanto, intentaremos comunicarnos directamente con Galicia. Ali temos outro lado, como a semana pasada, tamén a Xulio Simón, que nos presentará o convidado de hoxe. Moi interesante. Ten música para todos vostedes e de seguida conectamos. Sé que non tes melancolía. Pois eso, como lles decíamos a comenzo, temos xa o outro lado do fío telefónico, noso correspondente Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Gracias. Pois aquí estamos polas Rías Baixas, esta vez hoxe puidamos ver algunha raiola de sol despois de varios días aí seguidos de choiva, non? Bueno. De vez en cando sae lamentablemente na prensa alguna noticia de maltrato animal, pero o certo é que esta vez foi especialmente cruel. Sí. Saiu incluso en televisións de toda España, non? Sí. O feito é que mataron aquí a 4 éguas na zona da Serra da Groba. Ademais, matáronas con barra de ferro, estaban pechadas nun sitio onde non podían escapar. Hoxe temos invitado a unha das persoas que mellor coñece a toda a etnografía da Serra da Groba, Xilberte Manso, que ademais agradecemoslle hoxe que estea connosco, porque xusto a 7 está organizando un acto que relacionado cos petróglifos, non? Sí, sí. Saludámolo. Un pouco que nos conte como foi este feito, que parece ser, polo que saía da prensa, que últimamente non é único, porque aparte destas 4 éguas, pois hai uns días aparecerán tamén unhas ovellas e incluso un can mastín morto cunha... En fin, feitos... desagradables, ¿no? Muy desagradables, sí. Bueno, pues saudalo, pues pedirlle disculpas porque interrumpímolo, porque están preparando esa inauguración tan interesante da que temos xa noticia acoutada, non? Según teño entendido. Pero, pues sí, boas tardes, Xilberte. Sí. Boas tardes a todos, boas tardes, Cataluña. Moitas grazas por atendernos e perder estes minutinhos connosco. Pero bueno, infórmanos de esa desgracia. Bueno, a desgracia foi que, como sabedes, na Serra da Groba temos alrededor de 1000 cabalos salvaxes, que se chaman en algún sitio, en outros sitios chamanlle cabalos do monte, en outros sitios chamanlle garranos, aquí na Serra da Groba chamanlle burras, porque realmente son garranos, que é como unha subespecie de cabalo que temos o privilegio de ter nos montes galegos, pois dende aí 10 ou 12 mil anos, é dicir, temos estes animais dende a última glaciación ininterrumpidamente aquí, témolos ligados a un patrimonio natural, que son os propios garranos, ligados ao patrimonio etnográfico tan importante como é en Galicia, a rapa das bestas, que se chaman algunhas zonas, e os curros, que chamamos aquí na zona do sur da provincia. Exacto, sí. Estes animais viven ceibos no monte, son salvaxes, aínda que teñen propietario, que é unha singularidade que a xente non entende, se son salvaxes como é que teñen propietario. Pero bueno, así, gracias a que teñen propietario, consérvanse. Se non tuveran propietario, probablemente estarían extinguidos xa hai moitos anos. Pois tuvemos a triste nova de que apareceron 4 animais mortos e outros 5 estaban, pechados nunha manga que utilizan os gandeiros do vacún para desparasitar o gando e para sanealo, cando teñen que sanear, que é un pasillo estreito no que os meten para inmovilizalos, pois meteron aí a 9 animais. Vaya. Mataron a golpes con un ferro, como moi ben decía Xulio, a 4, e os outros quedaron ali presos. Vaya, é unha auténtica salvaxada que non lle atopamos explicación, que nos deixou a todos conmocionados, e ainda nos ten conmocionados, porque non sabemos a que se debe esta violencia gratuita contra estes animais que non lle fan dano a ninguén. Pero bueno, son destas cousas que pasan. Ademais, teño entendido que non eran todas do mesmo propietario. Non, que va. E incluso pertencían a concellos distintos, non? Sí, home, mira, os animais, como vos dixen, son salvaxes. Teñen dono, pero eles deambulan polo monte Ceibos sí. todo o ano, non? Claro. E cada un anda, ten as súas zonas, son territoriais, cada un ten a súa zona de campeo, chamémoslle así, en donde viven. Zona varía dependendo do verán ou do inverno, dependendo da cantidade de alimento que topen ou do propio clima. Se fai moito frío e un monte alto, pois baixanse para zonas máis abrigadas. Pero son animais que son de distintos donos, non son non teñen o mismo dono. E foi unha casualidade, ademais, que todos os que estaban ali, os que mataron, pois cada un era de un dono distinto. É dicir, que non se lle pode tildar de unha venganza hacia unha persoa a outra persoa. Sí. Foi unha venganza ou foi un acto sin explicación racional contra estes animais que aínda non entendemos por qué. Teño entendido que aparte destes cabalos que tamén hai gando vacún, en algún sitio pois falábase dunha posible rivalidade porque as vacas que non lle deixaban comida suficiente para os... Nalgúnas zonas do país esa é unha teima que hai de lonxe, non? Donde conviven garranos ou cabalos salvaxes e vacas, normalmente non hai conflito. O contrario, en moitas partes do noso país teñen precisamente os garranos e manteñen os garranos vivos para que convivan co gando vacún, porque sabedes que a presa fundamental que mantén vivos as poboacións de lobos que quedan en Galicia viven casi e nun porcentaxe moi importante gracias aos animais estes, aos cabalos, sí. porque deprédanos con máis facilidade que o gando vacún. Claro. E entón, en donde hai gando vacún e hai depredación do lobo, a xente mantén os garranos no monte para que lle depreden nos garranos, que teñen un valor económico menor, e non lle depreden nos becerros ou nas xatas, porque teñen un valor maior. Claro. Pero bueno, esto de que si foron os gandeiros do vacún os que mataron estes animais, home, aquí na Serra da Globa, problemas deste tipo, hai a veces pequenas diferencias, pero deste tipo non se coñecen, para chegar a esos niveis tampouco, porque cando hai algún tipo destes conflitos, o que fala a xente, falase os propietarios do gando, falan coas asociacións dos curros, e dinlle, oye, mira, que as burras están baixando aquí, ou están baixando alá, ou están comendo aquí, ou están comendo alá. E eles mesmos se encargan de arranxar o problema sin este nivel de violencia. Isto eu solo yo podo atribuir a unha mente enferma. Sí. Unha mente enferma, porque aínda que hipotética consideráramos esa hipótese de que foron algún propietario de vacas que se sentía perxudicado por a presenza das burras nunha zona concreta, non lle beneficiaba en nada este acto, porque este acto o as consecuencias que tivo é que saliu en unos medios de comunicación de todo o mundo, non do Estado, de todo o mundo. Hai unha investigación en curso do Seprona. Sí. Hai un procedemento do defensor do pobo que pediu información á Xunta de Galicia tamén, e nós tamén enviamos pola nosa parte dentro do Instituto de Estudios Miñoráns toda a información que temos, porque nós dende o ano 2000, dende febreiro de 2017, presentamos no Parlamento de Galicia, os cuatro partidos representados no Parlamento de Galicia, un documento no que lle pedíamos, como lle está pedindo a sociedade e os protagonistas das rapas e dos curros, que a Xunta de Galicia lexisle dunha forma específica a vida destes animais nestes montes, que faga un regulamento específico para os cabalos salvaxes de Galicia, para os garranos, para que precisamente os conflitos que hai ou os problemas que hai, ás veces que tamén hai accidentes, pois podan solucionarse ou poñerlle algún tipo de remedio e regularlo para que todo o mundo sepa que é o que ten que facer en cada inte, os concellos, as diputacións, os propietarios dos animais, e que non haxa ningún tipo de conflito. Estamos á espera de que o Parlamento de Galicia pois teña en consideración a proposta que nos lle fixemos para crear unha comisión de expertos, de biólogos, de etólogos, de veterinarios, de propietarios dos animais, propietarios dos montes, das comunidades de montes e concellos, para facer esa comisión, para facer un documento consensuado que non sexa de parte, é dicir, que nadie poda dicir que é un documento partidario de uns contra outros ou de uns que queren unha cousa ou queren outra. Claro. De votar de sentido común a un patrimonio que temos aquí e buscar solucións para que non desapareza dos nosos montes. Claro. Porque con este tipo de publicidade, con este tipo de feitos, o que ocorre é que temos unha publicidade moi negativa, crea nas xentes que están mantendo estes animais, porque son uns románticos que manteñen estes animais, sí, para transmitir unha herdanza que teñen aí de dos nosos antepasados, porque son animais que dan perdas, exclusivamente dan perdas, e o único que traen é disgustos e custos, pois para que se poda manter, pois a ver si as autoridades se dignan a sentarse e regularlo dun xeito acaído. Para poñer en valor, claro. Teño entendido que son uns 82 propietarios, pero moitos xa non teñen relevo xeracional. Pois, efectivamente, os socios da Asociación de Propietarios de Cabalos do Monte da Serra da Groba son 80, pero vamos a ver, eses socios, moitos deles xa non son propietarios de ningún animal, simplemente siguen manténdose na sociedade para axudar, para que efectivamente a xente nova colla o relevo, que non hai tanto como se debía. Ah. É dicir, cada vez que desaparece unha persoa maior, ou cada vez que unha persoa maior se vai vendo incapacitada, e vende os seus animais ou traspasa o marco que lle chamamos o ferro, non está atopando o mesmo número de xente nova que recolla a testemunha. Entonces, perdémolo, é unha tradición que perdemos. Que non hai sucesión. Creo que máis desde os anos 70 o número de garranos de... Vaya. Parece que se nos desconectou o noso correspondente Xulio. Bueno, aproveitamos un momento, que che parece, Silverte, para que nos fales, sí, desa inauguración tan interesante e importante, pues, sí, que tendes aí nas Neves, me parece, non? Nas Neves, sí, no Concello das Neves, na parroquia de Taboexa, sí, en decembro de 2017, atopamos un dos petróglifos máis importantes que se le han atopado aquí en Galicia, sí, que é un petróglifo precisamente no que hai representación de cabalos. Ajá, ajá. Cabalos montados, cabalos sin montar, sí, sí. Cabalos que están representados de tres formas distintas, dunha forma esquemática, dunha forma baleirada, é dicir, que temos un panel de petróglifos importantísimo a nivel mundial. A nivel mundial porque coñécense as pinturas de cabalos nas covas de toda a Cornixa Cantábrica, sí, sí, tamén no sur de España, e hai pinturas de hai 20.000 anos de cabalos. Sí, sí. Grabados de cabalos tamén os hai, e máis modernos, a maioría deles da Idade do Ferro, é dicir, a partir da domesticación, de cando xa aparecen montados e cando xa o home empeza a tirar proveito do cabalo e o domestica. Pero tamén temos, que iso forma parte do noso traballo de investigación que estamos levando a cabo dende hai 10 anos, que o que chamamos o proxecto Ecus, que liga a representación destes équidos nos petróglifos coa vida destes animais aínda hoxe nas nosas serras, nos nosos montes. Ligamos, claro, o patrimonio natural, claro, o patrimonio arqueolóxico. Muy entón, bien, estamos estudando os animais no monte, como viven, a súa etoloxía, o seu comportamento, as súas festas, a festa das rapas, a festa dos curros. Estamos estudiando o patrimonio arqueolóxico aquí en o norte de Portugal, porque, ajá, cruzando o río Miño temos o mismo tipo de patrimonio, simplemente temos un río polo medio, pero non había fronteiras nada máis que as naturais, a representación son as mesmas e a cultura é a mesma. E atopámonos en que temos unhas 120 lugares con representación de équidos, cando na historia da arqueoloxía galega falábase pouco dos équidos, falábase sempre de cervos, sí, sí, de caza de cervos, e cervos, sí, como animal totémico e simbólico. Pois nós agora falamos tamén dos cabalos, dos équidos, queremos de chamar équidos porque, como sabedes, na Península Ibérica ata o século XIII tuvemos dous tipos de équidos en salvaxes. Teníamos os garranos, sí, sí, que vivían en toda a Cornixa Cantábrica, no País Vasco, ata e ao norte de Portugal, e tiñamos os cebros, que aparecen moito na literatura medieval e en documentos medievais. E os cebros eran un tipo de équido que se mestizaba a veces con estes cabalos salvaxes e tamén cos cabalos domésticos, e que desapareceu, pois, alá polo século XIII, e que probablemente a representación destes animais, pois, sexan, pois, eso, de cabalos e de cebros. Ajá, pois, norabuena, tendes unha charla e despois tamén ten unha visita temos nocturna, non? Temos unha charla que agora mesmo xa acaba de comenzar, están os meus compañeros aí. Despois, ao rematar a charla, cando empece a baixar o sol, faremos unha visita aquí a Coutada, que como se chama o lugar, aquí na parroquia de Taboexa, para ver in situ os petrólifos e explicarlle a xente pois o que ali está gravado. Pois xa disfrutaremos das fotografías que nos enviedes e que poñades, publiquedes, non? Seguro. Bueno, pois que non che... Non sei, Xulio... Sí, bueno, é que cortouseme un momento a comunicación, pero bueno, xa outro tema co que quería falar de Xilberte, xa vexo... Con Xilberte xa o vexo que tocastes, que era o dos petróglifos. Aproveitábamos, sí. Bueno, pois nada, entón, como xa están seguramente esperando por él para, claro, para ir a algún acto, pois, vale, pois nada, agradecerlle que estivera hoxe conosco. E como xa temos o seu contacto, pois noutra ocasión voltaremos outra vez a incomodalo para que non teña tanto compromiso, quizás. A vosa disposición, cando que irades, é un placer poder contarvos estas historias do noso país. Moi ben, Xilberte, pois moi agradecido. Moitas gracias. Moitas gracias e moitos éxitos nesa charla e nesa visita. Moi ben, graciñas. Veña. Bueno, Xulio, que te agradecemos moitísimo a este convidado que nos presentaches hoxe, e que sempre nos tes moi o teu carón para todas as cousas que ti elixes. Bueno, certo é que na Serra da Groba non hai ninguén como a Xilberte que coñeza tanto tema dos... A verdade é que é unha cousa que teño aí pendente, porque no... De ir a visitar nocturnamente eso, non? Exactamente, no Instituto de Estudos Miñoranos todos os verás, pues, organizan rutas nocturnas para ver os petróglifos, pero bueno, él podía nos falar de moitísimas cousas máis, de como o aproveitamento das algas por esa zona, a influencia do mosteiro de Oia, que, por certo, foi cárcel na Guerra Civil de moitos cataláns que estiveron aí presos, o castelo de Monte Lousado, bueno, infinidade, ou mesmo os foxos do lobo, que hoxe en día pois non hai lobo aí na Serra da Groba, pero sí que hai toponimia que nos di que houbo no seu tempo, e tamén hai restos de algún foxo destos. Pois nada, que penso que tamén andades vos un pouco apurados, entón, no. Pois nada, deixamos até o... Ata vindeiro sábado. Unha forte aperta a todos. Moitas grazas, Xulio, moitas grazas. Hasta outro momento. Veña, sábado que ven voltaremos outra vez con o noso correspondente ali nas Rías Baixas, seguro que terá outro convidado tamén excepcional. Seguimos con Xosé Manuel Budiño. Como lle dicía antes, puxemos música del porque acaba de publicar o 25 de xaneiro un novo disco, titúlase Fulgor. Aí, adiante, Budiño, logo.